أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم. بلا شبہ وہ لوگ یتلون کتاب اللہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز کے پابند ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے رزق، اس میں سے خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، یہ ساری نیکیاں بجا لا کر امید رکھتے ہیں ایک ایسے سودے کی کہ جس میں نقصان نہیں ہوگا. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیکیوں کا پورا بدلہ دے گا اور مزید بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل میں سے عطا کرے گا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور قدردان ہے. کل کے سبق میں بات ہوئی تھی کہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کی خشیت صحیح معنی میں رکھتے ہیں جو صاحب علم ہے، اور علم کے علاوہ بھی جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو خشیت الہی ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی عظمت کو ملحوظ رکھ کے اللہ سے ڈرنا، یہ ایک قلبی معاملہ ہے، دل کی دو نظام ہے روحانیت کا کہ کون احکام الہیہ کو بجا لاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، کتنا اللہ سے ڈر رہا ہے. ان نیک لوگوں کا، ان اولیاء اللہ کا آج کے سبق میں ذکر ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور نیک لوگ ہیں. فرمایا یہ نیک لوگوں کی صفت یہ ہوگی کہ یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خوب تلاوت کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اور اللہ کے کلام کو جو شخص ہر روز دہراتا ہے، پڑھتا ہے، تو ضرور بضرور اس کے اوپر پھر روحانی کیفیات اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. ہر روز جب اس کا معمول ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا، تو اسے بہت زیادہ روحانی لحاظ سے مقام نصیب ہوتا ہے. اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ بندہ جتنی بھی تلاوت کرتا رہے تو دوسرے دن اور اضافہ ہوتا ہے، تیسرے دن اور اضافہ ہوتا ہے، کبھی اکتاتا نہیں ہے. یہ اس کتاب کا معجزہ ہے، کرامت ہے کہ جتنی بھی تلاوت کی جائے انسان کا دل اور بڑھتا جاتا ہے، تھکتا نہیں نہ اکتاتا ہے. یتلون، پہلے ان اولیاء اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دوسری صفت یہ ہے کہ نماز کے پابند ہیں، تیسری صفت یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی، اور پھر خرچ کر کے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو خوب اجر عطا کریں گے، خوب اجر عطا کریں گے اور مزید بھی دیں گے، یعنی جتنا ان کی اجرت بنتی ہے اتنی دے کر اس سے مزید اضافہ بھی عطا کریں گے، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ مغفرت کرنے والا نیک بندے کا قدردان ہے. یتلون کتاب اللہ، جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے، ناظرے تلاوت کرنا یعنی اس ترجمے کے بغیر، یہ خود مطلوب ہے. یعنی بعض بے دین لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بعض دفعہ کہتے بھی ہیں کہ جی صرف قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کا کیا فائدہ ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہ اچھی بات ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ الفاظ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کا مضمون کیا ہے. یہ بات اچھی ہے، لیکن پہلی بات کہ جس کو ترجمہ نہیں آتا تو وہ تلاوت ہی نہ کرے، نہیں. تلاوت کرنا قرآن کا یہ مستقل عبادت ہے، اس کا ثواب ہے. مزید اس کو ترجمے اور مضامین مفاہیم کے ساتھ سمجھنا الگ عبادت ہے. قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بتائی، یتلون قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کے کام کہ پہلے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ویزکیہم دلوں کو صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب یعنی قرآن مجید کی آیات کے مفہوم بتاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. تو جس شخص کو ترجمہ نہیں آتا وہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی معمول رکھے, اور یہ ایک مستقل عبادت ہے, یہ ایسی عبادت ہے قرآن مجید کی تلاوت کہ جس کا انسان اس کی نیکیوں کا شمار نہیں کر سکتا. وہ ایک مثال دے دی گئی حدیث میں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, یہ تین حرف ہیں, ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. ایک مثال دے دی گئی, اب کون حروف کو گن سکتا ہے؟ اور تین الفی مادہ ہے تو تین حرف شمار ہوتے ہیں, 7 الفی مادہ ہے تو الگ شمار ہوتے ہیں, 1 الفی مادہ ہے. پھر قراءت میں اختلاف ہے, مختلف قراءت ہیں. لوگوں نے بس ایک ظاہری روایت حفظ کی تحقیق کر کے تو لکھا ہے کہ 6666 قرآن مجید کی گویا کہ وہ آیات ہیں, حروف ہیں, اور یوں وہ ایک قراءت کا لحاظ رکھا ہے. مختلف قراءت میں پھر وہ حروف آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یتلون کتاب اللہ, اللہ کے نیک بندے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کرنا مستقل عبادت ہے, انسان کا معمول ہونا چاہیے ہر روز تلاوت کرنے کا. دوسری بات, جب انسان معمول بناتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا تو پھر نا تھوڑا تھوڑا الہام بھی ملہم بھی, یعنی اللہ کی طرف سے کچھ یہ باتیں سمجھ میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کا شوق آتا ہے میں کوئی تفسیر پڑھوں, اردو والی تفسیر پڑھوں. اب آسان تفاسیر ہیں ماشاءاللہ, تفسیر عثمانی ہے اور کئی تفسیریں ہیں جو آسان ترجمے کے ساتھ لکھی گئی ہیں. تو جب بندہ تلاوت کرتا رہتا ہے نا اس کی ایک روحانیت بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد کچھ الفاظ تو اسے خود سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب ترجمہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے پھر اس میں اگلا مسئلہ تدبر کا, اللہ کی طرف سے غور و فکر کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. یہ آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے, یہ آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے. وہ جیسے سادہ سا ترجمہ بھی پڑھے گا اس کا دل کھلے گا, یہ غور و فکر کرے گا, تدبر کرے گا قرآن مجید کی آیات کے اندر, اور یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے اس کو نعمت نصیب ہو گئی. لیکن یہ نعمت نصیب ہوتی ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کو صحیح یکسوئی کے ساتھ آداب کا لحاظ رکھ کے قرآن کی تلاوت کرے, معمول بنائے, لگا رہے, کچھ عرصے بعد اس کو کچھ الفاظ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے خود من جانب اللہ. پھر یہ اردو ترجمہ اور تفسیر کا سہارا لے, تدبر کرے, ہر آیت کے بارے میں غور و فکر کرے. کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سمندروں سے, جیسے میرے سامنے ابھی آیت ہے کہ مچھلیاں تلاش کرو, تم اس کو کھاؤ, تم فلان کرو, یہ کیا بات ہے, ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ خود بخود دل کھلے گا, دماغ کھلے گا کہ اللہ اپنی نعمتیں گنواتے ہیں تاکہ انسان شکر بجا لائے. تو یتلون کتاب اللہ, نیک بندے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. دوسری نیکوں کی صفت کیا بیان فرمائی؟ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ, نماز کے پابند ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنے کا مطلب مختلف مختلف تفاسیر بیان کرتے رہتے ہیں. بعض رات یہ بھی لکھتے ہیں کہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ناغا نہ ہو, پابندی کے ساتھ نماز ادا کی جائے, ٹھیک ہے یہ مطلب بھی. بعض رات اقام الصلاۃ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ورکعوا مع الراکعین, کہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ نماز با جماعت مسجد کا اہتمام کریں, یہ اقامت الصلاۃ ہے. یہ بھی ٹھیک ہے ترجمہ. اقامت الصلاۃ کا ترجمہ یہ ہے جو جامع مانے وہ پہلے بھی ٹھیک ہے, نماز کو قائم کرنا, قائم کرنا یہ خود اکیلے سے نہیں ہوتا, قائم کرنا یہ متعدی ہے, یعنی آپ نے دوسرے کو بھی تیار کرنا ہے اور دعوت دینی ہے. یہ ہے نماز. کوئی بھی چیز آپ قائم کرتے ہیں, چھت قائم کرتے ہیں, کوئی چیز قائم کرتے ہیں, وہ ایک چیز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا. نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جہاں تک بس چلتا ہے آپ دوسرے ساتھیوں کو نماز با جماعت کی دعوت دیں گے, اکٹھے ہو کے آئیں گے, اکٹھے نماز پڑھیں گے, یہ اقامت الصلاۃ ہے. نماز با جماعت بھی ہو, نماز کا ناغا بھی نہ ہو لیکن حق پورا نہیں ہوا, دوسرے ساتھی کو بھی دعوت دینی ہے. کیا رج دعوت دینی, وہ مارتا ہے ہمیں, بھائی ساتھیوں چلو نماز کے لیے چلتے ہیں, وہ ناراض ہوتا ہے, کوئی بات نہیں ہمیں تو ثواب مل گیا. دعوت بار بار دینی چاہیے, بار بار دینی چاہیے, اس کا فائدہ ہوتا ہے. دو دن ناراض ہوگا, تیسرے دن خود ہی وہ بھی سوچنے لگ جائے گا, آخر اندر ایمان تو ہے نا, تھوڑا سویا ہوا ہوتا ہے, اس کو جگانا پڑتا ہے, ایسے نہیں جاگتا ہے. تیسری صفت نیک لوگوں کی, وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا یرجون تجارۃ لن تبور. اللہ کے نیک بندے تلاوت کی پابندی کرتے ہیں, نمبر دو نماز قائم کرتے ہیں, ناغا نہیں کرتے, رہتی نہیں نماز ان سے. وانفقوا مما رزقنا, نماز کا جب انسان دوستو نماز با جماعت کا پابند ہو جائے, اور کئی چلے اس کے ختم ہو گئے, 40 دن نماز با جماعت ادا کرنے سے نا جی جہنم سے برات, نفاق سے برات, مغفرت ہو جائے گی, یہ انعام ہے 40 دن نماز با جماعت تکبیر اولی سے پڑھنے کی. لیکن اس کے تو کئی 40 گزر گئے, اس کی نماز با جماعت نہیں ٹوٹتی, کئی 40 دن گزر گئے. اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ نماز کے لیے ایک غیبی چیز اس کو متنبع کر دے گی, خاص سویا ہوا ہے یا کچھ بھی ہے, اس نے کوئی انتظام جگانے کا بھی نہیں کیا ہوا یا کوئی اور, اس کو غیبی چیز نماز کی طرف متنبع کر دے گی. لیکن یہ کئی چلے پورے کرنے کے بعد یہ انسان کو مقام نصیب ہوتا ہے, یہ اقامت صلاۃ ہے. مومن کی نماز تو کبھی رہتی نہیں, مومن کی پہچان یہی ہے کہ نماز با جماعت کا وہ پابند ہوگا. مقام الصلاۃ. وانفقوا, تیسری صفت بیان کی, وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا, اللہ کے نیک بندے جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں, اور جہاں ضرورت اعلانیہ ہو وہ اعلانیہ بھی لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں. مقصود اعلانیہ میں بھی خرچ ان کا یہ ہوتا ہے کہ چلو میں دے رہا ہوں اس اعلانیہ چندے میں حصہ, لوگوں کے سامنے دے رہا ہوں تاکہ دوسرے ساتھی بھی دیکھ کے ان کو ترغیب ہو جائے, تو یہ اعلانیہ بھی مطلوب ہے. یعنی اس نیت سے اسلام کی تو بعض عبادات ہیں ہی اعلانیہ, اس میں نیت کا معاملہ ہے کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھو نا مسجد کے میناروں سے اذان گونجی, اس کے بعد اذان تو خود ایک ریاکاری ہوئی نا جی, پھر اونچی بات ہوئی, سب کو دعوت دی جا رہی ہے, تو اعلانیہ عبادت ہے. اب سارے لوگ نماز کے لیے آئیں گے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ نماز کے لیے جا رہے ہیں, نماز کے لیے جا رہے ہیں, تو یہ اعلانیہ عبادت ہے. بعض عبادات تو اسلام میں ہے ہی اعلانیہ, جس میں حج کی بات ہے, جہاد کی بات ہے, روزوں کی بات ہے, یہ ساری ہیں ہی اعلانیہ. نماز بھی ہر روز 5 وقت اعلانیہ عبادت کی جا رہی ہے. ایسی علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو صدقات واجبہ ہیں, جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے, فطرانہ ہوتا ہے, یا قربانی کرنا واجب ہے, یا ایسے کوئی اور جو پیسہ خرچ کرنے والا معاملہ جو شریعت کی طرف سے لازم ہے, وہ زکوٰۃ ہو, فطرانہ ہو, یا قربانی, یہ انفاق اعلانیہ ہونے چاہیے, تاکہ دوسرا جو ساتھی اپنی زکوٰۃ کے بارے میں کچھ خد و خال میں پریشان ہے تو اسے بھی ترغیب ہو جائے کہ یہ ساتھی زکوٰۃ نکال رہے ہیں, مجھے بھی تو حساب کرنا ہے, میرا بھی تو کچھ مال و متاع, کوئی زیورات کوئی بیگم نے پہنا کوئی نہیں پہنا, حساب کرنا ہے. تو بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اعلانیہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے, وہ جو واجب چیزیں ہیں مال کے اندر, ان کو تھوڑا اعلانیہ ہو جائے تاکہ دوسرے ساتھیوں کو بھی ترغیب مقصد ہے تو ٹھیک ہے. بعض نے یہ لکھا ہے کہ اعلانیہ جو اشاعت دین میں کام ہو رہا ہو, مسلمانوں کی خدمت کے لحاظ سے کام ہو رہا ہے, یا اشاعت دین میں جہاد کے لیے ضرورت ہے, مسجد کے لیے ضرورت ہے, کوئی اور رفاعی کام ہے اس کے, تو اس میں اعلانیہ مقصود ہے. جیسے آج کل برما کے مظلوم مسلمان یا دیگر کسی کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی پیسے جمع کراؤ, تو اس میں اعلانیہ ٹھیک ہے, نیت اللہ کی رضا ہو, لیکن اس نیت سے اعلانیہ ہو کہ دوسرے ساتھی بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی ترغیب ہو جائے. سرن جو نفلی صدقہ ہے, بندہ جیسے یومیہ کرتا رہتا ہے, ہر مہینے میں کرتا رہتا ہے, تو کوشش کی جائے کہ وہ خفیہ ہو. فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے تلاوت کرتے ہیں, نماز کے پابند ہیں, انفاق فی سبیل اللہ خفیہ بھی کرتے ہیں, اعلانیہ بھی کرتے ہیں, ان سب نیکیوں سے ان کا مقصود یرجون تجارتا لن تبور, یہ اللہ سے ایک سودا کر رہے ہیں جس سودے میں نقصان نہیں ہے, اور اللہ پھر سودے کے مطابق تو دے گا. وہ یزیدہم من فضلی, اللہ ان کو جتنا انہوں نے نیکی کا کام کیا اس سے کہیں زیادہ دے گا, اللہ کا اعلان ہے. تو اصل تو عشر و امثالہا شروع ہوتا ہے اور پھر 700 گنا تک جاتا ہے وہ یزیدہم من فضلی, کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے وہ مغفرت کرنے والا اور نیک بندے کا قدردان ہے. اللہ سمجھ لے.